شکر میاش در رمضان پجون راغلا قدر دانا گناہو نبکڑی معفرا تپکی رب مہربانا گناہو نبکڑی معفرا تپکی رب مہربانا رمضان تا تا والے بمونگان خوش آلیگو تخوٹی رب بہتر میاشتے پرات لو دی مون خواخیگو معفی غوارو باپا تاکے پل چختن تبا جاڑیگو نا امید در رحمت نا یو امیدوار یو در رحمانا نا امید در رحمت نا یو امیدوار یو در رحمانا شکر میاش در رمضان پجون راغلا قدر دانا گناہو نبکڑی معفرا تپکی رب مہربانا گناہو نبکڑی معفرا تپکی رب مہربانا عبادت رشی زیادت دکشی وڑا جو ماتونا لم دیجہ بیشی پا ذکر پہر خواوی رب ذکرونا چوکوی زاری سوالونا چوکوی نفل منزونا چوکوی تلاواتونا چو چاز داوی پا قرآنا چوکوی تلاواتونا چو چاز داوی پا قرآنا شکر میاش در رمضان پجون راغلا قدر دانا گناہو نبکڑی معفرا تپکی رب مہربانا گناہو نبکڑی معفرا تپکی رب مہربانا ہر چاد تمناوی چرا زیرا نا اللہ شی قبول مات گڑ عبادت مو پو دربار کے دا مولا شی خر پو برخ دا دنیا او دا عقبا وڑا زما شی رحمتو نو چادر خور شی زمان پا ہر یو مسلمان رحمتو نو چادر خور شی زمان پا ہر یو مسلمان شکر میاش در رمضان پجون راغلا قدر دانا گناہو نبکڑی معفرا تپکی رب مہربانا گناہو نبکڑی معفرا تپکی رب مہربانا لو یا خدایا تا تا ڈریو مونگ بے حد مالا ماتا رمضان پہ خاطر باندے راتا وکڑا مغفراتا پتر شو یو گناہونو کہو مونگا نداماتا وساتا شرمندہ گئینا مونگ دا حاشر پر میدانا وساتا شرمندہ گئینا مونگ دا حاشر پر میدانا شکر میاش در رمضان پجون راغلا قدر دانا گناہو نبکڑی معفرا تپکی رب مہربانا گناہو نبکڑی معفرا تپکی رب مہربانا خدا یارا والا دا میاش دا رمضان پا مون بار بارا دروجی پا عبادتا باندکڑا مونگا سنگارا گناہو نو ناکڑا پاکا مونگا جیزا گناہ گارا زمانا سر اشنا آخرا خاتمہ کڑا پا ایمانا زمانا سر اشنا آخرا خاتمہ کڑا پا ایمانا شکر میاش در رمضان پجون راغلا قدر دانا گناہو نبکڑی معفرا تپکی رب مہربانا گناہو نبکڑی معفرا تپکی رب مہربانا